وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون ده غوي له حساب ته ده مسؤوليت پر پرهیزګاران باندې نشته البته نصحت کول فریضه ده ښایي چې هغوی له غلطې لارې راواوړي وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هغه خلک پرېږده چې هغوی خپل دین لوبه او ننداره جوړه کړې ده او د دنیا ژوندانه غولولي دي هو خو د دې قرآن په اورولو نصحت کوونکی او پند ورکوونکی اوسه چې چېرته کوم څوک د خپلو خولو ویو په ګناه کې اخته نه شي او اخته هم په داسې حال کې وي چې د الله پاک نه د هغه د ژغورلو لپاره کوم ملاتړ او مرستندوی او سپارښت کوونکی نه وي او که هغه د هر ممکن شي په فدیه ورکولو د ځان خلاصول وغواړي نو هغه به هم ورڅخه قبوله نه کړای شي ځکه چې داسې خلکو به د خپلو عملونو په نتیجه کې ونیول شي هغو ته به له حق ته د خپل انقاد مجازات کې د څښلو خوټېدلو اوبه او دردناک عذاب ورکړل شي قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين إيه محمد نبي سبحتنا وكلا آیا موږ له الله نه پرته هغه وبلو چې نه موږ ته ګټه رسولی شي نه زیان او کله چې الله پاک موږ ته سمه لاره راښودلې ده نو آیا موږ اوس په خپلو پوندو شا ته وخوځېږو آیا موږ خپل حالت دغه چا په څېر کړو چې شیطانانو هغه په بیدیا کې لار ورکې کړې وي او هغه حیران دالحال د ګرځي را ګرځي په داسې حال کې چې ملګری ورته ناری وهي چې دا سراشه دا سمه لار ده ووایا په حقیقت کې خو سمه رهبري یوازې د الله رهبري ده او دغه لخوا موږ ته دا امر شوی دی چې د کایناتو د تقسیم په وړاندې د اطاعت سر ښکته کړئ وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون لمنت قائم كري او دغا لما فرمانيك تزان وزغري دها مغلور تستاسي طولو ورتق دي وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير همغه ذات ده چې آسمانونه او ځمکه یې په حقه پیدا کړي دي او په کومه ورځ چې هغه ووایي چې پاڅئ راټول شئ همغه ورځ به هغوی هم داسې شي دغه وینا هو به هو حق ده او په کوم ورځ کې شپېلې پوکړه شي هغه ورځ به بادشاهي د همغه وي. هغه په پټو او ښکاره کارونو پوهېږي او ځیرک او باخبر دی. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. د ابراهیم علیه الصلاة والسلام ما جرا یاد کړه چې کله هغه خپل پلار آزر ته ویلي وو آیا ته بتان خدای سره نیسي، زه خو تا او ستا قوم په ښکاره ګمراهۍ کې وینم. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. موږ په دې ډول ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته د ځمکې او آسمانونو د سلطنت نظام ورښودلی و او د دې لپاره مو ورښودلی و چې هغه د باور کوونکو ته شي. فلما جن علیه الليل رأى کوكبا قال هذا ربي فلما کله چې شپه پرې خوره شوه نو هغه یو ستوری ولیده، ویې ویل دا زما رب دی. خو کله چې هغه پرېوته نو ویې ویل په پرېوتونکو پورې خو زما زه تړلی نه دی. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. بیا یې چې کله سپوږمۍ ځلانده تر سترګو شوه نو ویې ویل دا دی زما رب. خو کله چې هغه هم پرېوتله نو ویې ویل که زما رب ما ته لارښوونه نه وای کړې نو زه به هم له ګمراهانو ته ښه وای وای. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أسقط فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بیا چې کله یې لمر روښانه ولیده نو ویې ویل دا دی زما رب، دا تر ټولو لوی دی. خو کله چې هغه هم پرېووت نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام آواز وکړ ای قومه، زه له هغو ټولو نه بېزار یم چې تاسې هغه له خدای سره شریک ګڼئ. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ما خو يولو ريتا فميلان قولو ده غزات فات مخألة ولده چي غز مكا أو آسمانونا پيدا كري أو ده هسكلا لشركونكو سا نيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وَسْنَ عَبْدِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَتَّعُونَ. دا قوم دا غسره فجرده لاس پوری کرد نو آغا قوم تول آیا تاسی دا اللہ پاک فکار کی لما سره جنگی گئی پا داس حال کی تی آغا ما تا سملا را راکو دلی دا آو زست تاسی دا انگیرلو شریکان تا نوی ریگم. خو که زما د رب څخه وي نو هغه ارو مرو کیدای شي، زما د رب علم پر هر څه باندې پوه شوی دی، نو آیا تاسې فکرمند کیږئ نه؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. او زه ستاسي لانگیرولو خدایانو سا ولی ویریگم چه کلا تاسي لالله پاک سره په خدایی کې دغو شیانو په شریکولو نه ویریږئ چې د هغو لپاره پر تاسې باندې کوم سند نه دی نازل کړای شوی. له موږ دواړو ډلو نه کومه یوه زیاته د نه ویرېدو او دا ډلې وړ ده، را وښیئ که تاسې څه علم لرئ. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فحقیقت کې خو امنیت د همغو کسانو لپاره دی او پر سمه لاره برابر همغه کسان دي چې ایمان یې راوړی او خپل ایمان یې په ظلم نه دی ملوث کړی. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. داوود زموږ هغه حجت چې موږ ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته د هغه د قوم په مقابل کې ورکړ. موږ چې چا ته وغواړو ولې درجې ورته برخه کوو، حق دا دی چې ستا رب ډېر زیرک او د علم تفتن دی. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. او مب ابراهيم عليه الصلاة والسلام ته اسحاق عليه الصلاة والسلام ته او يعقوب عليه الصلاة والسلام غندي زوجات ورکل او هر یوتمو سملار او خودنه همغه سملار چې لدینا مخکمو نوح علیه صلات و سلام ته ورخودلی وه، او د همغه له اولادونه مونږ داود علیه صلات و سلام، سلیمان علیه صلات و سلام، ایوب علیه صلات و سلام، یوسف علیه صلات و سلام، موسی علیه صلات و سلام او هارون علیه صلات و سلام ته هدایت ورکړ. دې څوګه مونږ نیکو کارانو ته د هغو د نیکۍ مکافات ورکوو. وزکریا ویحیا وعیسی والیاس کل من الصالحین. د همغه د اولادې څخه زکریا علیه الصلاة والسلام، یحیا علیه الصلاة والسلام، عیسی علیه الصلاة والسلام او الیاس علیه الصلاة والسلام ته لارښوونه وکړه، هغوی ټول نیکانو. وإسماعيل واليسع ويونس ويوسى وكلا فضلنا على العالمين. ده مغل كرني صحبو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يسع عليه الصلاة والسلام، يونس عليه الصلاة والسلام أو لوط عليه الصلاة والسلام ته دارو خدله لدون هريوتا نفرطولو نليوالو جالشا روبخلا. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. دارس داغول فرمو نيكونو داغول أولادي أو داغول ورنو تا زياتر باندموك فرزوين وكلا. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دا الله پاک هدایت دی په هغه سره چې هغه له خپلو بندګانو څخه چاته وغواړي لارښوونه کوي، خو که کله هغوی شرک کړی وای نو دا غوی طول عملون با عباس برجی دلی وائی أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين دا هما كسانو چه مجورتا كتاب حكم آو پیغمبری ورکلم اوس دا خلق دا غل منلو سا انکار کوي نو پروا نشته موږ ته نورو خلکو ته دا نعمت ورسپاره دی چې له هغه څه منکران نه دي اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده قل لا اسألكم علیه اجرا ان هو الا ذکرا للعالمین اے محمد هماغه کسان د الله پاک له لوري هدایت مندونکو د هماغو پر لاره ته هم لاړ شه او ووایه چې زه د دې تبلیغ لارښوونې په وظیفه د تاسو نه د کوم اجر غوښتونکی نه یم دا خو د ټولو نړیوالو لپاره یو عمومي نصیحت دی وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون دوي دع الله فاك صحيح قدر أو صحيح أو نكره چه کله ویل چه الله پر کوم انسان باندې څه نه دي نازل کړي له دوی نه پوښتنه وکړه نو بیا هغه کتاب چې موسی علیه الصلوۃ والسلام راوړی وو چې د ټولو انسانانو لپاره روښنایي او هدایت وو چې تاسې هغه ټوټې کوئ لږ څه ښکاره کوئ او ډېر څه پټوئ او د هغه په وسیله تاسې ته هغه علم درکړ شو چې نه له تاسې سره وو او نه ستاسې د پلار نیکه سره خانو داغه نازلون که چوکو یوازی دوم روایه چه الله پاک بیای پخپلو دلیل بازوی که لوبو کولو تا پریگده و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه و لتنذر ام القرى و من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون دا همغه کتاب پکې دا یو کتاب دی چې موږ نظر کړی دی له خیر او برکت نه ډک دی دا هغه څه تصدیق کوي چې له دننه مخکې راغلي او د دې په خاطر نظر کړی شوی دی چې تاسې د هغه په وسیله د کلیو دا مرکز یعنی مکه مکرمه او دا غی په شاوخوا کې اوسیدونکي تنبیه کړئ کوم خلک چې آخرت مني هغوی په دې کتاب ایمان راوړي او هغوی داسې دي چې د خپلو لمنځونو پابندي کوي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون او لغه چانه ببلوی ظالم سوفی چه په الله پاک پورې د درواغو بهتان وتړي یا وایي چې پر ما باندې وحی راغلی ده په داس حال کې چې پر هغه باندې کومه وحی نه وي نازل کړای شوي یا هغه څوک چې د الله پاک د نازل کړی شوي په مقابله کې وایي چې زه به هم دا شی نازل کړم کاشکې ته ظالمان په حالت کې ولیدلی شي چې هغوی د زنقدن په سختیو کې غوټې وهونکي وي او پرښتې په لاس غځولو ورته ویونکي وي چې را وباسئ خپله سا نن به تاسې ته د هغو خبرو په مجازات کې رسوا کوونکی عذاب درکړل شي چې تاسې په الله پاک پورې د ناحقه سور په تپلو کې او دغه د آیاتونو په مقابل کې مو د سرغړونې څخه کار اخیست ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم او الله پاک بوائی دا دا اوش تاسی همغسی ایوازی مفولان دی حاضر شوی لکت سنگا چه مفلو نزل تاسی ایوازی پیدا کرو سچه مفتاشتا پا دنیا کی در کرو اگر تو تاس شا تپریحی راغلی آو او اوش مفل تاشتا را تاسی اگر سپارش کون که هم نوینو چه دا هو په بار ستاس دا ګمانو چې ستاسې د چار په برابر ولو کې هغوی هم یو څه برخه وال دي ستاسې ټولې خپلمنځي اړیکې پرېک شوې او هغه ټول درته ورک شول چې تاسې د هغو ګمان درلود إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون دا دانی او زری کون که الله پاک دی همغه زونده لمری سه باسی او همغه مری زونده نرا باسی دا دی طولو کارو سر ترسه هون که خو الله پاک دی نتاسی کون لوری تا او کون کی آز فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم همغه د شپې پرده چروي سهار راباسي همغه شپه د آرام کولو وخت ګرځولې ده همغه د لمر او سپوږمۍ د ختلو پرېوتلو حساب ټاکلی دی دا ټولې د همغه ستر قدرت او علم لرونکي ټاکلي اندازې دي هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون او همغه زاد چې ستاسي لپاره یې ستوري د بیدیا او سمندر په تروغبیو کې د لارې پېژندلو وسیله وګرځوله وګورئ موږ نښانې په ډاګه کاره بیان کړي دي د هغو خلکو لپاره چې علم لري وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون او همغه زاده چې تاسی له نفس پیدا کړي بیا د هر یو لپاره د تقرر دیولو یو ځای دی او یو دغه د ورسپاره دی ځای دا نښانی موږ د هغو خلکو لپاره څرګندې کړي دي چې پوها او ادراک لري وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. او همغه زاده چې د آسمانه اوبه وورولی بیا یې دا غوپ وسیله هر راز نباتات را وټوکول بیا یې ورسه شنخې راده کښتونه او ونې پیدا کړې بیا یې ورسه لاندې باندې سیرې دانې راویستلې او د کجورو له څانګو د میوو وږې څنګلې پیدا کړې چې له ډېر بار نیولو نه کښته زانګي او د انګورو کولو او انارو باغونه یې جوړ کړل چې دا هو میوه یو بل ته چېمه ورته هم دي او بیا د هر یوې خصوصیات بېلابېل هم دي. دا ونې چې کله میوه نیسي نو په هغو کې د میوې راوړلو او بیا یې د پخېدو څرنګوالي ته لږ ځیر شئ. په دې شیانو کې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې ایمان راوړي. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. د دې لپاره هم خلقو پیریان د الله سره شریکان وانګرل په داس حال کې چې هغه د هغو خالق دی او بې پوهې او بې ادراکی د هغه لپاره زامن او لونې جوړې کړې په داس حال کې چې هغه د هغو خبرو ته پاک او ډېر لوړ دی چې دوی یې کوي. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هغه خو د آسمانونو او ځمکې هستوونکی دی د هغه کوم زوی له کومه کیدای شي چې له سره څوک د هغه د ژوند ملګري نشته. هغه هر څه پیدا کړي دي او هغه په هر څه پوهېدونکی دی. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه فهو على كل شيء وكيل. دا دی الله پاک ستاسې رب هیڅ کوم بل خدای له هغه پرته نشته د هر څه خالق. نو د دې عمله تاسې د همغه بندګي وکړئ او هغه د هر شي ساتونکی څارونکی دی. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. کتنې هغه نشي موندلای او هغه کتنې موندلای شي. هغه ډېر زیات باریک بین او باخبره دی. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وګورئ تاسو ته ستاسو د رب له لورې نه د کتلې وړ روښنایي راغلي دي. اوس چې څوک د بینایي څخه کار واخلي د ځان لپاره به ګټه وکړي او څوک چې ځان لمونځ واچوي خپل ځان ته به زیان وړوي. زه پر تاسو باندې کوم پیره دار نه یم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. په دې ډول موږ خپل آیتونه بیا بیا په بېلابېلو ډولونو بیانوو او د دې لپاره یې بیانوو چې دا خلق به وایي تا له چا څه زده کړه کړې ده او کوم کسان چې عالمان دي د هغو لپاره موږ حقیقت روښانه کړو. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين. اي محمد دهغی وحی پیروی کونکه اوسه چی پر تا باندی ساد رب لوری نازل شوی ده زکه چی دهغی یو رب ده پرت بل کم خدای نشتا او پدی مشرکانو پسی پل موها ولو جاء الله ما اشرفو وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل کدا الله پاک پخوای نو هغه پخپل داسی لار چاره برابر ولای شو چی دا خلق مشرکان شوی نو وای ته موږ پر هغه باندې پردار دی تا کله او نته پر هغه باندې مسلط ساتون کی ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون أو أي مؤمنانو دا خلق چه دا الله نفرتا سوک بلی آغوی تا کنزلی مکوی چه تا داس و نشی چه دول شرکنا پا نور لاولانی تک سر دا ناپوهین عملا الله پاک تا کنزلی وکری نفو پا هم دی دول دا هر دل لپاره دا غی کلول خایست کری دی بیا دا آغوی دا عمل خپل رب پلوری پر گریه دل دی پغه وخت به هغه ورته څرګنده کړي چې هغوی څه کړي دي وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتكم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون دوی له سختو قسمونو خوړلو سره وایي چې که موږ ته کومه نښانه راشي نو موږ پرې ایمان راوړو. ای محمده، دوی ته ووایه چې نښانې خو له الله سره دي او تاسې څنګه وپوهول شئ چې که نښانې را هم شي نو دوی ایمان راوړونکي نه دي. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون مصطفى مغشان بدوي زونه او نظر اړو لکه څنګه چې دوی لومړی ځل پرې ایمان نه وراوړی موږ دوی د دوی په همدې سرکشۍ کې بغلهانده پرېږدو. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون که موږ پر دوی باندې پرښتې هم نازلې کړې وای او مړو له دوی سره خبرې کړې وای هم او د ټولې نړۍ شیان مو د دوی تر نظر لاندې راغونډ کړي وای بیا هم دوی ایمان راوړونکي نه وو مګر دا چې د خدای همدا غوښتنه وي چې هغوی دې ایمان راوړي خو زیاتره خلک د ناپوهۍ خبرې کوي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون أو مكو تلهم داس شيطان إنسانان او شیطان پر یان ده هر پیغمبر دښمنان ګرځولی چې یو بل ته خوږې خبرې د غولونې او فریب لپاره رسوي. ته ستا د رب اراده دا وایي چې هغوی دې داسې ونه کړي نو هغوی به هیڅکله داسې نه کول نو ته هغوی په خپل حال پرېږده چې په درواغو تړلو کې اخته وي. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. کوم خلق چې په آخرت باندې ایمان نه لري دا هغوی زړونه د دې غولوونکې ښکلا په لورې مایل وي او هغوی پرې خوښ شي او د هغو ناوړو کارو په کړو لاس پورې کړي چې هغوی یې کول غواړي. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. نتكلا دا حال دي آیا زه له الله نه پرته کوم بل فیصله کوونکی ولټوم په داس حال کې چې هغه تاسو ته پوره مفصل کتاب لېږلی دی او کومو خلکو ته چې موږ له تا نه مخکې کتاب ورکړی وو هغوی پوهېږي چې دا کتاب ستا د همغه رب له لوري په حق نازل شوی دی نو له دې کبله ته له شک کوونکو څخه مه کېږه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. استاد رب وينا برشتين ولي او عدالت في اعتبار بشپړه ده هیڅ څوک د هغه د فرمانونو بدلوونکی نه دی او هغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أو إي محمد كتدهو خلقو دا أكثريت بفلقار وكتي فزمكتي مشتدي نها غيبتا دا الله فاطل لارنا وارجون هغوی خو یوازې په ګمان روان او د انګیرنو برابرونکي دي. ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. په حقیقت کې ستا رب ډېر ښه پوهېږي چې څوک د هغه له لارې اوښتي دي او څوک په سمه لاره برابر دي. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. نكتاسي دع الله فاق آياتنو إيمان لري نو پر کوم طالبان دي چې دا الله پاک نوم اخیستل شوی وي د هغه غوښه وخورئ. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. خانو څه دلیل ده چې تاسې هغه څه ونخئ چې پر هغه باندې د الله پاک نوم اخیستل شوی وي په داسې حال کې چې د کومو شیانو استعمال چې الله پاک د اضطراري حالاتو نه پرته په نورو ټولو حالاتو کې حرام کړي دي د هغو تفصیلیې تاسو ته درښودلی دی. زیاتره خلک داسې دي چې د علم نه پرته یوازې د خپلو خواهشاتو په اساس ګمراه کوونکې خبرې کوي. تا رب دل حد تیریدونکی ډیر ښه پېژني. وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. تاسې هم له ښکاره ګناو سزا نه وګورئ او هم له پټو څخه څوک چې د ګنا کسب کوي هغوی به د خپلې دغې ګټې مجازات عمومي. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ او کوم ساری چې د الله پاک د نوم پاکستلو نوی ذبح کای شوی دا غوغه وخه مفری دا کار فسق دی شیطانان د خپل عمر ګروپ څخه کی شکونه او اعتراضونه اچوي تر څو چې هغوی د تاسو سره ښه وکړي خو که تاسې د هغوی اطاعت ومنئ تاسې به په باوري توګه مشرکان یاست. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آية أغسوكي مخی ملو بیا موږ ورته ژوند وباسه او هغه نام ورته چې دا غی په وړاندو کې هغه د خلکو په مین کې د ژوند لار وهي دغه چا په څیر کې داسې چې په تروږ ملو کې غورځېدلی وي او په هیڅ شان ورته وتونکی نه وي د کافرانو لپاره په همدې توګه د هغوی کړه وړه ښایسته کړای شوي دي. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون او په همدې ډول موږ په هره سیمه کې د هغې غټ غټ مجرمان بوختلي دي چې هلته د خپل مکر او تګۍ جال وغوړوي اصلا هغوی د خپلې تګۍ په لومه کې په خپله نښتې دي خو له هغو سره د دې شعور نشته. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد کله چې هغو ته کوم آیات راشي نو هغوی وایي موږ به یې تر هغه پورې ونه منو تر څو چې په خپله موږ ته هغه څه رانکړ شي چې د الله پاک رسولانو ته ورکړل شوي دي. الله پاک ډېر ښه پوهېږي چې د خپلې پیغمبرۍ کار د چا نه واخلي او په څه شانې واخلي. هغه وخت نږدې دی چې دا مجرمان د خپلو تګیو په مجازات کې د الله پاک وړاندې